Eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 maja, jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Atak rakietowy Hamasu na Tel Awiw. Izraelska armia potwierdziła, że ze Strefy Gazy wystrzelono pociski. Litwini wybierają prezydenta. W drugiej turze mierzą się obecny prezydent Gitanas Nausėda oraz premier Ingrida Szymonite. We wrześniu 2026 roku odbędą się drugie Światowe Dni Dzieci, zapowiedział papież Franciszek. Hamas ogłosił, że prowadzi zmasowany atak rakietowy na Tel Awiw. W mieście oraz w środkowym Izraelu rozległ się dźwięk syren alarmowych. Izraelska armia potwierdziła, że ze Strefy Gazy wystrzelono 8 rakiet i ostrzegła przed zagrożeniem. W centrum państwa było słychać 3 wybuchy. W oświadczeniu zamieszczonym w serwisie Telegram Hamas poinformował, że ostrzał jest odwetem za, tu cytat, syjonistyczne masakry cywilów. Na Litwie druga tura wyborów prezydenckich. O reelekcję stara się Gitanas Nausėda. Jego rywalką jest Ingrida Szymonite, szefowa litewskiego rządu. 2 tygodnie temu obecnie urzędujący prezydent zdobył 44% głosów. Jego rywalka uzyskała 20% poparcie. Politolog Andrzej Pukszto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie mówi Polskiemu Radiu, że siłą Nausėdy jest to, że startuje on jako kandydat niezależny. Znalazł ten klucz do wyborców, bo wyborcy na Litwie zawsze woleli prezydenta ponadpartyjnego. Z kolei Ingrida Szymonite należy do Związku Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, które sprawuje obecnie na Litwie władzę. Będąc przez kadencję premierem, musiała dużo i niepopularnych przyjąć decyzji. Lokale wyborcze czynne będą do godziny 19. Niewykluczone, że wstępne wyniki poznamy późnym wieczorem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie nie są organizowane badania exit poll. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo. W ubiegłym roku przyszło na świat o 33 tysiące mniej dzieci niż rok wcześniej. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku na świat przyszło 272 tysiące dzieci, a w 2022 ponad 305 tysięcy. Trend malejący, jeśli chodzi o nowonarodzonych mieszkańców naszego kraju, jest stały, bo dla porównania w 2010 roku było o ponad 140 tysięcy więcej narodzin niż w ubiegłym roku, a w 1990 o 275 tysięcy. Statystyki odnotowują także stałą tendencję w zakresie wieku matek, tym razem rosnącą. Od 2000 roku mediana wieku kobiet, które urodziły pierwsze dziecko, podniosła się z 24 do 29 lat. Chodzi o wiek środkowy, czyli połowa kobiet była młodszych i połowa starszych. Natomiast wiek środkowy kobiet, które w ogóle urodziły dziecko, podniósł się o niemal 5 lat, z 26 do prawie 31. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Papież zapowiedział, że drugie Światowe Dni Dzieci odbędą się we wrześniu 2026 roku. Franciszek zakończył w ten sposób pierwsze Światowe Dni Dzieci, które trwały od wczoraj. Na placu Świętego Piotra zebrały się dziś tysiące dzieci z ponad 120 państw, które modliły się razem z papieżem o pokój na świecie. Franciszek udzielił specjalnej audiencji dzieciom z krajów dotkniętych wojną, m.in. z Ukrainy i Palestyny. Z okazji obchodów Dnia Mamy, taty i dziecka ogród radiowej Trójki przejęły dzieciaki wraz z rodzicami. Przed radiem wśród baniek mydlanych biegają najmłodsi z pomalowanymi twarzami. Mają okazję wziąć udział w różnych warsztatach. Świętowanie potrwa do 16. My zapraszamy do ogrodu przy Myśliwieckiej 357. Na czym polegają te warsztaty? U nas odbywa się tutaj face painting, czyli tak zwane malowanie buzi, ale na takim poziomie artystycznym. Farby są hipoalergiczne, dostosowane do wieku i skóry dzieci. Nie uczulają i w sumie spełniamy wszystkie życzenia, chyba że tak jak tutaj chłopiec chciał całą czarną twarz, to tak negocjujemy troszeczkę. Co chciałabyś mieć namalowane? Jednorożce, dlatego że jednorożce są kolorowe. Podchodzimy teraz do stanowiska gastronomicznego, gdzie tutaj tworzone są naprawdę dzieła sztuki kulinarnej. Ja mam pomysł na kokelmogel. Z czego taki kokelmogel? Jajka, cukier, i to będą truskawki, żeby był kokelmogel z truskawkami. Macie tu jakieś takie rysunki z różnymi składnikami. W jaki sposób to działa? Każdy losował 4 i potem musimy jakoś zrobić razem. A to tylko niewielka część wszystkich atrakcji, które których możemy doświadczyć w radiowym Ogrodzie Trójki. Zapraszamy najcieplej, żeby i Państwo skorzystali z tego pięknego niedzielnego popołudnia. A zapraszała Aleksandra Dobieszewska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Są ostrzeżenia synoptyków przed burzami niemal w całej Polsce. Od popołudnia do wieczora miejscami mogą wystąpić silne opady deszczu, gradu i porywisty wiatr. Alerty nie obowiązują jedynie na wschodzie kraju. Temperatury iście wakacyjne od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Wszystkie książki świata. Gościnią audycji będzie Fernanda Melchior, autorka książki To nie jest Miami, zbioru literackich reportaży o złu, które opanowało ojczyznę pisarki, czyli Meksyk. Autorka odebrała wczoraj w Warszawie nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Zapraszam dziś po 20. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica. Dancing. Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego jabłuszka. O jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snów, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, jabłuszko pełne snów. Jabłuszko pełne snu. Długoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek? Może całus od gruszek lub na zimę kożuszek? O jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, jabłuszko pełne snu. La, jabłuszko pełne snu. Temu słyszał, że jabłko we śnie mówi do niego. Weź mój rowin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć pogubił obcasy. Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, jabłuszko pełne snu. Jabłuszko pełne snu. będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy wam też mogą się trafić, bo się liczą na kopy. Jabłuszka, jabłuszka, jabłuszka pełne snu, gdzie spojrzeć, jabłuszka, jabłuszka tam i tu, gdzie spojrzeć, jabłuszka, jabłuszka tam i tu, jabłuszka pełne snu. La, la, la, la. Jabłuszko pełne snu, Mieczysław Wojnicki. Jeszcze ten jeden numer z tej płyty. Rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji Salon Ulica Dancing. Dzień mamy. W studiu moja mama, Adrianna Godlewska. Znałaś Mieczysława Wojnickiego, prawda? Tak, oczywiście znałam, bardzo dobrze znałam i cieszę się bardzo, że możemy posłuchać tych utworów w jego wykonaniu, ale przede wszystkim chcę tylko powiedzieć, że naprawdę to był fantastyczny, jak to się mówi, amant, dlatego że był pięknym mężczyzną, fantastycznie śpiewał, miał bardzo dobry repertuar, był doskonałym aktorem i artystą operetki warszawskiej. Zresztą starsi mieszkańcy Warszawy na pewno pamiętają, że na ulicy Puławskiej była kiedyś operetka, teraz tam jest Carrefour czy jakiś inny magazyn. W każdym razie on był po prostu, on był ulubieńcem publiczności, zjechał cały świat, ponieważ brał udział w najrozmaitszych zestawach, jak to się mówi, takich chałturnych, no ale w każdym razie zestawach wędrujących z programami estradowymi. Naprawdę w całym świecie i w Australii, i w Związku Radzieckim i w całej Europie i wszędzie był uwielbiany. Był piękny, był miły, był miał taką wspaniałą osobowość. Na przykład w Wagabundzie również też z Marysią Koterbską występował razem i myślę, że taka piosenka jak Kaczuszki czy To Jabłuszko to dawało mu kontakt z taką no, najbardziej szeroką publicznością. To było takie typowe zjawisko dla szlagieru, który można razem śpiewać, razem klaskać i właściwie nikt się nie zastanawia specjalnie nad treścią tego utworu, ale jest po prostu cudownie wesoło. Proszę Państwa, dziękuję Ci za to wspomnienie o Mieczysławie Wojnickim. To jest, lubię czasami te wątki powojenne, które odnoszą się do głównego tematu naszej audycji, tego, który jest fundamentem naszej audycji Salon Ulica Dancing, czyli muzyki rozrywkowej dwudziestolecia międzywojennego, dlatego że po wojnie tej muzyki z dwudziestolecia było dużo. Sama powiedziałaś, że śpiewaliście w szkole teatralnej na przykład teksty Hemara, a przecież z drugiej strony Marian Hemar oficjalnie przez cenzurę był wygumkowany, był na indeksie, był artystą, który był po prostu zakazany w Polsce z uwagi na fakt, że nie tylko z uwagi na to, że w ogóle był symbolem, autorem najbardziej znanych piosenek z tych czasów, które w Polsce Ludowej najchętniej byłyby w ogóle wygumkowane, ale również dlatego, że w swoich pismach emigracyjnych i w audycjach robionych dla Radia Wolna Europa Marian Hemar był niezwykle krytyczny, bezlitosny absolutnie, nieprzebierający w słowach. Ale my, w odniesieniu do ustroju Polski Ludowej po tak, prostu. Tak, ale my w szkole na szczęście... Właśnie, a to w szkole jakoś jak na wyspie jakiejś was to omijało. Tak, dlatego że w szkole teatralnej byli mądrzy ludzie, nasi profesorowie, którzy po prostu uważali, że ważna jest wartość utworu, ważny jest tekst, ważna jest muzyka. Nikt nie, w ogóle nie zwracało się uwagi na żadną cenzurę. Nie było nic takiego. Szkoła teatralna w tamtych czasach była... czymś w rodzaju, czyli przełom lat 50. 60. Ty też to mówiłaś nie raz i w zasadzie spotykam się z tym na każdym kroku, jeżeli rozmawiam z kimś, kto właśnie w tamtych czasach był w szkole teatralnej, że była jednak rodzajem jakiejś właśnie, już powiedziałem to słowo, wyspy, czy tak. enklawy. Było tak. Kulturowej, kulturalnej, intelektualnej. Działo się to za sprawą... Profesorów, ale ja bym powiedział też za sprawą przecież tego środowiska, które tworzyliście wy, czyli adepci, którzy przecież nie brali się, nie przychodzili do tej szkoły przypadkowo, tylko straszliwie chcieli się tam dostać i trafiali pod opiekę ludzi, którzy w większości, w tamtych czasach w większości pochodzili z czasów przedwojennych i w czasach przedwojennych mieli kariery. Byli ugruntowani zawodowo. I teraz, zanim zaczniemy naszą całą rozmowę, ja bym chciał, żebyśmy otworzyli nowy rozdział teraz, kolejny rozdział w naszej audycji. Mianowicie reszta naszej audycji upłynie nam z utworami i z głosem jednego z najważniejszych, czy kto wie, czy nie najważniejszego przedstawiciela kabaretu literackiego, sceny kabaretowej, tak zwanej podkasanej muzy, sceny lekkiej w XX wieku, Ludwika Sempolińskiego, który, proszę Państwa, zaczynał w roku 1918, mając 19 lat i od roku 1918 do samiutkiej śmierci W 81 roku był bez przerwy aktywny zawodowo. Wyróżniał się, co jest bardzo ważne, będziemy o tym mówić zaraz. Wyróżniał się oprócz wielkiego talentu, przygotowania, fachowości, bardzo długiej kariery, wyróżniał się wyjątkową pamięcią. Dysponował każdy tekst napisany przez Sempolińskiego na temat kabaretu, czy na temat koleżanek, kolegów, czy jakichś wydarzeń, jest po prostu tak naładowany datami, miejscami, nazwiskami, zdarzeniami, że w zasadzie chyba nikt inny nie pisał o tym w taki sposób. Sempoliński również napisał bardzo ważne wspomnienia wielcy artyści małych scen. Sam był wielkim artystą małej sceny. Właśnie, był wielkim artystą małej sceny, Ludwik Sempoliński, więc trzymam w ręku dwie płyty winylowe, z czego jedna jest w ogóle z dedykacją odręczną Ludwika Sempolińskiego dla ciebie, mamo, i dla taty Wojciecha Młynarskiego. Posłuchamy sobie utworów, więc może na początek niech to będzie... Tutaj na tych płytach głównie są to utwory, w których Sempoliński się specjalizował, czyli płyty nagrywane są w latach 60. Natomiast repertuar jest w całości przedwojenny. To też jest dosyć istotne. W 60. latach kto się tą przedwojną interesował z młodych? No chyba wy, studenci w szkoły teatralnej. No myśmy się po prostu pasjonowali, ponieważ kontakt z Sempolińskim w szkole na zajęciach to było coś tak, no nie, to był tak, to był osobisty spektakl dla nas. Zatem zacznijmy opowieść o Ludwiku Sempolińskim. Szanowanie państwu, wodzirę jestem, swoim rodzaju, prawda, znakomitość w dzisiejszych czasach niebywałego postępu, kiedy ludzkość przestworza próć potrafi w balonie kulistym, kiedy się dosiada, prawda, stalowego rumaka, kiedy oświetlenie, prawda, gazowe, kiedy, co tu dużo mówić, postęp, prawda, fin de siècle, vous comprenez? Otóż w dzisiejszych czasach niebywałego postępu moja rola to posłannictwo. Bo cóż mi z tego, że jeden z moich znajomych fakultet, prawda, ukończył? Człowiek nawet mądry i oczytany na najnowszej literaturze, takiego, prawda, Przybyszewskiego cytuję. No ale cóż mi z tego, powtarzam, jeżeli ja do niego mówię balansy, a on mi robi koszyczek. I taki człowiek jest dla mnie skończony. Skończony. Nie ma go powietrze, woздух, prawda? Bo prowadzić bal, prawda, to nie znaczy kręcić się w kółko. Nie. W tym jest ideologia, strategia, wnikliwość. Ja na przykład wchodzę, daję znak maestro i zaczynam od polki, aby balik zacząć z życiem przed jedzeniem i przed piciem. On tak znowu, mówiąc między nami, da nam tylko polka z figurami, a więc polkę poprowadzę, damy niżej szczerze razy, tylko z prawo, przeżyj żwało, prawo za blolawą, w prawo raz proszę. Wszystkie pary tańczą poleczkę, tak para za parą, jeszcze jedna para się zmieści. Doskonale, wszystkie pary w lewo, świetnie, znakomicie, podziękowaj. A teraz maleńka przerwa i rozejrzenie się w materiale. Ja na przykład wiem, że taki brzdęcki nie może tańczyć walca figurowego. No nie może. Nie ma tego wkolysania się w rytm, bo z tym się trzeba urodzić. Bo jeżeli poddamy ekspertyzie niezbędne warunki uczestniczenia w balu, to trzeba mieć A. frak, B. talent, C. trzy zapasowe kołnierzyki. Kołnierzyk pierwszy zmienia się zwykle po walcu. O, proszę, voilà, jest i walczyk. Panowie proszą panie do walca. Czy mogę panią prosić do walczyka? Nie, ale nie panią, tylko pan. O tak, dziękuję, proszę. Nie, ale prawą nóżką, prawą. Nie, ja prawą, pani lewą. Doskonale. A gdy poleczkę skończy muzyka, to cóż, zatańczyć tylko walczyka. Drży w tych ramionach i widz jej wiotka. Panowie, kumko, panie do środka, ciche mi uszko, szepcesz pytanie, para za parą podziękowanie. A teraz dłuższa przerwa i do toalety. Tak, ogólne spojrzenie w lustro. Lewy wąsik jak gdyby troszeczkę leży. Fiksatuarem, go tak, doskonale. A teraz zmiana kołnierzyka, prawda? I ogólne spojrzenie. Doskonale. No i teraz pozostawia się swobodę działania. Można w rozmówkę towarzyską się wdać o tym, owym, o najnowszych ewenementach, o wojnie rosyjsko-tureckiej, a potem oczywiście do bufetu. Śledzi się oczywiście unika, zwłaszcza damy, względy bon tonu i kwestie, że tak powiem, oddechowe. No bo prawda, mówisz, dodamy panisjak. No tutaj nam się płyta zacięła, sami państwo widzicie. To raczej słyszycie. Sami państwo słyszycie. No, Wodzirej. Ale idźmy dalej. Przepraszamy, to są płyty naprawdę wiekowe i czyściliśmy te płyty przed audycją. No cóż, czasami się tak zdarza, gramofon w radio nie jest tak często używany, wbrew pozorom. Proszę państwa, mamy dzisiaj dużo Sempolińskiego. Sempoliński, oprócz tego, że był gwiazdorem teatrzyków warszawskich. Oczywiście przed wojną pojawił się w kilku filmach też. Natomiast estrada, estradka, scenka była jego absolutnym żywiołem. Po wojnie oddał się bez reszty również działalności pedagogicznej. Tak, to prawda. I dlaczego Ludwik Sempoliński był według ciebie takim dobrym pedagogiem? Ja myślę, że przede wszystkim był dobrym pedagogiem, bo kochał, uwielbiał młodzież. On nas kochał. On był takim naszym cudownym nauczycielem, ponieważ on uważał, że każdy jest zdolny i może zrobić mnóstwo rzeczy. A jeśli nie rozumie, co się do niego mówi, w sensie uwag, to Sempoliński pokazywał. I to było najwspanialsze, co mogło być. Ale przede wszystkim on był wielkim, wielkim przyjacielem młodzieży. I wtedy, w tamtym czasie, kiedy dyrekcja szkoły zdecydowała się, że powinny być zajęcia z piosenki, i on wówczas został zaangażowany do szkoły i był uwielbiany przez studentów. Ja myślę, że jeśli chodzi o na przykład o ten cudowny utwór pod tytułem Wodzirej, przez ręce Sempolińskiego przeszły dwa roczniki estradowe, ponieważ w szkole teatralnej przez chwilę istniał wydział estradowy, który akurat na tym wydziale estradowym znalazłam się również ja. I potem on został zlikwidowany. I w tym wydziale estradowym po prostu było bardzo dużo ludzi zdolnych, którzy zasilili swoją obecnością na przykład Teatr Syrena, czy Teatr Buffo, czy w ogóle różne najrozmaitsze inne estrady w Polsce. I było to w końcu lat 70., kiedy Telewizja Polska wymyśliła, że przez jednego z kolegów, że zrobi taki program o Sempolińskim. I zwrócili się do mnie, ponieważ ja naprawdę znałam wszystkich tych kolegów, którzy kończyli szkołę pod jego egidą, jak w pewnym sensie. I żeby zrobić taki program, profesor i jego uczniowie. To jest bardzo istotne, dlatego że powstał ten program, istotnie program, który był chyba 4 godziny programu, to znaczy były 4 odcinki. I ja usiłowałam, dlaczego ja powiedziałam profesor i jego uczniowie? Nieważni byliśmy my jako uczniowie, ważne było, żeby zarejestrować jego wszystkie działalności, które wszystkie piosenki, które on wykonywał. Między innymi również tego Wodzireja. I niestety, muszę powiedzieć, że to był taki czas, w którym nic się nie zachowało z tych audycji. To było 5 audycji godzinnych z dorobkiem pana profesora Sempolińskiego i naszym dorobkiem jako jego uczniów. Ale na szczęście istnieje taki film Ludwika Perskiego, który został nakręcony w szkole zresztą i też nosi tytuł Profesor i jego uczniowie. Jacy to uczniowie, to oczywiście zaraz powiemy, bo to jest bardzo ciekawe. Ja bym chciał teraz przejść ze szkoły teatralnej dosłownie kilka ulic na południe Warszawy i żebyśmy się znaleźli przy ulicy Litewskiej, gdzie znajduje się od lat Teatr Syrena. I w tym teatrze przecież grałaś, prawda? Tak. I w tym teatrze również występował Ludwik Sempoliński, prawda? Tak. Ale oprócz Ludwika Sempolińskiego była tam cała plejada, to była też, jeżeli mówimy, że szkoła teatralna była wyspą, to przecież Syrena w tamtych czasach, ciężkich czasach, siermiężnych, trudnych czasach, też była wyspą. I zaraz do tego przejdziemy, ale wybrałem teraz utwór z płyty zamykający stronę A, płyty pod tytułem Warszawa 1900 Ludwika Sempolińskiego, płyty nagranej w latach 60. akompaniuje zespół instrumentalny świętej pamięci mistrza, maestro Tadeusza Suchockiego. Numer pod tytułem Charlie. A dlaczego wybrałem ten numer? Dlatego, że kompozytorem tego utworu jest Wiktor Osiecki. A kto to był Wiktor Osiecki? Wiktor Osiecki był w czasie, gdy ja byłam w Teatrze Syrena, był wówczas kierownikiem muzycznym w Teatrze Syrena po prostu i był dyrygentem. Orkiestra siedziała w kanale, pan Osiecki dyrygował i był bardzo, bardzo lubiany przez zespół. Takie różne śmieszne dowcipy na... Znaczy był to człowiek, który był przede wszystkim tak niezwykle elegancki, nie mówiąc o tym, że był wybitnym fachowcem w swojej dziedzinie, ale oprócz tego był bardzo, bardzo dowcipny. I miał takie śmieszne powiedzonko, bo na przykład ja byłam jedną z najmłodszych uczestników tego teatru i nigdy nie zapomnę, jak za każdym razem, gdy przychodziłam do teatru przed przedstawieniem, pan Osiecki podchodził do mnie i mówił, proszę pani, są różni ludzie i są tacy, co piszą listy albo na przykład albo jakieś duże takie kartki, odkrytki, a do pani jest telefon. Wiktor Osiecki, ojciec Agnieszki Osieckiej. I oczywiście ta opowieść jest taka, że po prostu zawsze, za każdym razem nie wiadomo było, o co mu chodzi, ale to było śmieszne. Miły, uroczy, cudowny pan. W malym kinie podmiejskim było zawsze najpiękniej. Czerny Czeplin szedł któryś tam raz. Mała sala kinowa przyjmowała nas chętnie, przytulała do siebie nas. Pośród tłumu obcego ogarniała nas ciemność, sami byliśmy tylko i on. Śmieszny cień na ekranie swą miłością daremną mocniej zwierał splot naszych rąk. A na ekranie Charlie Clown tragicznie kochał swą dziewczynę i grał fortepian, ach, jak grał jego piosenkę, ach, jedynę. A na ekranie czerny klam za wielkie buty miał serce i razem z nim melonik grał. Laseczka, kwiat, butonierce. Przeszły lata i miłość odpłynęła ode mnie. Świat już inny wydaje się nam. I jakiegoś powrotu dziś by czekać daremnie. Tylko Charlie jest wciąż taki sam. A do kin zakochani wciąż przychodzą po nocy, by dla siebie mieć parę tych chwil. Przytulają się w mroku i kochają tym mocniej, im śmieszniejszy jest stary ten film. A na ekranie Charlie Clown tragicznie kocha swą dziewczynę i gra fortepian, tak jak gra jego piosenkę, ach i tinę. Na ekranie Charlie Clown za wielkie buty ma i serce i śmieją się, gdy wielka łza pada na kwiat butonierce. Pada na kwiat butonierce. To Charlie, numer dedykowany Chaplinowi. Wiktora Osieckiego, muzyka Wiktora Osieckiego. Tak. Proszę Państwa, oczywiście Ludwik Sempoliński zasłynął z tej kreacji, to chyba najsłynniejsza jego kreacja, no bo też bardzo mocno osadzona w ogóle w kontekście historycznym po prostu. No tak. Czyli w teatrze Alibaba pod koniec lat 30. Ten wąsik, ach ten wąsik, czyli Titina. Utwór Juliana Tuwima, gdzie musiał uciekać po wykonaniu tego utworu. O tym jeszcze szerzej troszkę powiemy przy tym utworze, który zaplanowaliśmy troszkę później. No, tam Sempoliński wcielał się z jednej strony w postać takiego właśnie takiego Trumpa, czy takiego kloszarda w meloniku z laseczką, a z drugiej strony, czyli to było takie połączenie Chaplina i Hitlera. I za to był Ludwik Sempoliński ścigany. Tylko jak Niemcy wkroczyli do Warszawy, to od razu zaczęli szukać Sempolińskiego. Sempoliński się ukrywał całą wojnę zresztą. Ale będziemy jeszcze o tym mówić. Chciałbym zapytać ciebie, mamo, kto był w tym Teatrze Syrena, kiedy trafiłaś tuż po szkole do Teatru Syrena? To kto tam w tym zespole był? Zespół był cudowny po prostu. Przede wszystkim był dyrektorem Kazimierz Krukowski. Lopek, tak, słynny Lopek. Ale tak, była... Postać, proszę Państwa, postać kluczowa, postać tak. Dla kabaretu, gwiazdor qui pro quo, gwiazdor filmu przedwojennego, no po prostu naprawdę z absolutnego topu przedwojennych artystów. ale, rozrywkowych. Ale więc była przede wszystkim pani Hania Bielicka, była Lidia Korsakówna, Kasia Brusikiewicz, był Tadeusz Olsza, z absolwentów szkoły teatralnej był Marian Jokajtis, który skończywszy szkołę przyszedł właśnie do Syreny i do Bufo, że była oczywiście Alina Janowska, był Stockinger, był Bielenia. No dobrze, a Dymsza? No był Dymsza, oczywiście, że był Dymsza. Był Dymsza, siedział w garderobie z panem Tadeuszem Olszą. A lubili się? Nie bardzo. Tak słyszałem właśnie. No były takie różne humorki, że tak się wyrażę. No ale dobrze, a czym było dla was młodych bycie w tym teatrze wtedy i z nimi? No, patrzyliście na nich, podpatrywaliście ich w pracy? Jak to było? Po prostu, ja mogę mówić o sobie po prostu. Ja byłam tak szczęśliwa, że jestem właśnie w takim teatrze, że w teatrze, gdzie jest muzyka, gdzie jest taniec i zgodnie z pewną hierarchią teatralną, pierwsza rzecz, właściwie pierwsza moja rola, to byłam jedną z girls w programie pod tytułem Hajże na stolicę. To był taki program estradowy, składanka. Taki rewiowy, można powiedzieć. Rewiowy program, tak. Ale oczywiście wspaniałe potem na końcu kostiumy, w sensie wytwornych sukien, szytych na miarę. Ale to nie było tak, że ja musiałam dostać od razu solówkę i być na równi z tymi pozostałymi osobami, gdzie gwiazdą było naprawdę wtedy Lidka Korsakówna, ale też przez scenę Syreny przewinęło się bardzo wielu najrozmaitszych, wspaniałych aktorów. Także Wacław Jankowski, potem ci aktorzy bardzo mieli wielką popularność w podwieczorku przy mikrofonie, czy w takich estradowych, wyjazdowych różnych. Naprawdę oni umieli wszystko. Do Syreny walili drzwiami i oknami. Ciężko było bilety dostać. Ja bym chciał, żebyśmy teraz posłuchali. Wybraliśmy następny numer z płyty winylowej Ludwika Sempolińskiego, Warszawa 1900, i nie bez kozery właśnie ten. Słomiany wdowiec, proszę państwa, duet autorów, i chciałbym tu powiedzieć, bo to jest bardzo symboliczne. Anda Kiczman, muzyka, i Julian Tuwim, tekst. Anda Kiczman to była bandliderka, pianistka, kompozytorka i bandliderka właśnie, która była związana od roku, od lat nastych, od czasów I wojny światowej, z teatrzykami kabaretowymi Warszawy. I w tamtych czasach, kiedy raczej show biznes był opanowany przez mężczyzn, była to naprawdę ważna figura. Zresztą z rodziny muzycznej. Kiedyś o Andzie Kiczman zrobię osobną audycję, to obiecuję państwu, bo świetna muzyka naprawdę i też ta postać niesamowita. A słowa napisał Julian Tuwim, który od samego początku teatrów, tych kabaretów literackich był dostarczycielem tekstów i z Marianem Hemarem stworzyli odrębny gatunek, później tak nazywany piosenka poetycka. Zatem Słomiany wdowiec śpiewa Ludwik Sempoliński. Żonusia, żonusia, wybrała się do wódz. Mężusia, mężusia, ogródku ma wicuc. Więc żywo, krewki piw nim gra. Wyrusza na piwo, no i etc. Słomiany wdowiec, ile wdzięku ma ten stan. Słomiany wdowiec, a to wesolutki pan. Gdy żona w ciechocinku, proszę w to mi graj. Na Słowiach, na Słowie, to życie istny raj. Na Słowiach, na Słowie, to życie istny raj. Obrączka w kieszonce, więc radość tryska zyc. Małżonce, małżonce, nie mówcie proszę nic. Wypiję kufelek, a może nawet dwa. A potem sznycelek, no i etc. Słowiany wdowiec, ile wdzięku ma ten stan. Słowiany wdowiec, a to wesołutki pan. Gdy żona w ciepłciku, proszę w to mi graj. Na Słowie, jak na Słowie, to życie istny raj. Na Słowie, jak na Słowie, to życie istny raj. Gdy ładna kelnereczka niesie nam dwa piweczka, ciemne czy jasne, porter bok, ja za nią skok i przyjkę cymok. Bestyka jest ponętna, toczone ma rączęta, więc flircik się nawiąże w mig. Józia, Ruzia, Zuzia, Fruzia, to żyk. Ludwik Sempoliński. A tak, ty nuciłaś całą piosenkę. No, całą piosenkę, dlatego że po prostu ja to wszystko znam na pamięć i ja kocham te klimaty i po prostu to jest dla mnie najwspanialsze wspomnienie bycia w szkole i mojej młodości. To jest współpraca z Ludwikiem Sempolińskim przy dyplomie, bo nasz dyplom, właściwie ja przeforsowałam trochę sprawę, żeby był koniecznie dyplom muzyczny i teraz co tu wybrać, bo koledzy, którzy byli na moim roku, nie byli tacy chętni do śpiewania, ale ja sobie nie wyobrażałam, że może nie być dyplomu muzycznego. I wtedy ustaliliśmy, pan Sempoliński zaproponował, że zrobimy sceny z żołnierza Królowej Madagaskaru. I a propos Tuwima, no to przecież Tuwim właśnie pod namową Miry Zimińskiej w 1936 roku napisał teksty i tak opracował tę komedię muzyczną, właściwie komedię taką o żołnierzu Królowej Madagaskaru. I proszę Państwa, wybrane zostały sceny Kamilli z Mazurkiewiczem i ja kreowałam Kamillę, a Mazurkiewicza grał mój cudowny kolega, który niestety już patrzy na nas z góry, Krzysiek Kowalewski. I to była po prostu, to było też takie duże wydarzenie w szkole, bo myśmy wtedy mieli taką skromną salę teatralną, ale zawsze była pełna widownia kolegów i ludzi z miasta również, oczywiście rodzinna publiczność była tak samo, ale przede wszystkim na czym polegał, że myśmy przez miesiąc pracowali nad tymi scenami. Proszę Państwa, to, jak mistrz Sempoliński pokazywał nam ten styl tamtego czasu, był mistrzem ruchu scenicznego, jak po prostu czasami tłumaczył nam, co mamy zrobić, jak mamy się zachować i jak mamy co powiedzieć. Nie zawsze żeśmy rozumieli, ale czasami było tak, że specjalnie żeśmy nie rozumieli, bo wówczas on nam pokazywał. I to było, słuchajcie, coś fantastycznego. Myśmy byli dwuosobową widownią prawie recitalu pana Sempolińskiego, bo on naprawdę wszystko sam pokazywał, grał nam tą scenę, to było coś cudownego. Ale a propos, zrobił dla studentów szkoły teatralnej specjalnie recital. Półtorej godziny śpiewał nam w sali teatralnej. Był naprawdę mistrzem w ruchu scenicznym i jeszcze na dodatek tak swoją interpretacją i tym przecież te wszystkie teatry, te utwory, które my w tej chwili słuchamy, to jest przecież jakiś fragment fantastycznego teatru, czyli po prostu każdy z tych utworów on zamieniał na teatr. To, czego ci zazdroszczę, to, że w tamtych czasach nie korzystaliście z tego materiału wyciąganego z szuflady z napisem retro. Tylko, że korzystaliście, że byliście w tym za sprawą tych ludzi, właśnie tych profesorów, jako w czymś bieżącym, w czymś jako w kulturze po prostu, w żywym elemencie po prostu. Ale teraz ze świecą szukać. Żywy element jeszcze się objawiał w pewnym elementach wychowania. No naszego. Tak, znaczy to był komplet. To był komplet, bo to oprócz ruchu scenicznego, interpretacji, ale to była jeszcze elegancja, wszystko. Posłuchajmy, Tango Andrusowskie, no hit, naprawdę przedwojenny szlagier, przebój, jak mówił Andrzej Włast, autor tekstu zresztą, a słowa, a muzyka Jerzy Petersburski, śpiewa Ludwik Sempoliński. Choć na panna kamienne schodki, dzisiaj jest wielki bal u ciotki. Jest trochę czystej, trochę słodkiej i zagrycha prymasort. Wszyscy tam tańczą wziące tango, takie, że chociaż wiesz pod krango. Sam Antek zaś najstarszy rangą wola jak prawdziwy lord. Maniusiu, tańczmy na dwa pa nasze tango andrusowskie. Maniusiu, nie bądź na mnie zła, słuchaj jak harmonia żywnie gra. Szabasówka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu nie ją kolka. Maniusiu, tańczmy cicho sza tango andrusowskie na dwa pa. Tam pod szemrania mandoliny tańczą chłopaki i dziewczyny, także sam Hiszpan z Argentyny lepiej nie potrafi też. A księżycy lewym okiem mruga, mruga latarnia jedna druga, więc nocny stróż wariata struga dryga w koło, chceś to wiesz. Maniusiu, tańczmy na dwa pa nasze tango andrusowskie. Maniusiu, nie bądź na mnie zła, słuchaj jak harmonia się mnie gra. Szabasówka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu niech ją kolka. Maniusiu, tańczmy cicho ża tango andrusowskie na dwa pa. Szabasówka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu niech ją kolka. Maniusiu, tańczmy cicho sza tango andrusowskie na dwa pa. Tango andrusowskie, Ludwik Sempoliński. Proszę Państwa, bezlitośnie czas nam się kurczy. Dobijamy za chwilę 15. Jeszcze bardzo, bardzo, bardzo byśmy chcieli Państwu zaprezentować dwa numery zgodnie z obietnicą na koniec. Ten wąsik, bo mówimy o Ludwiku Sempolińskim, a to jest ta najważniejsza piosenka, która też wpłynęła na jego okupacyjne losy, że się musiał ukrywać naprawdę, bo był na niego wyrok śmierci wydany. Ale wydaje mi się, że ten wąsik bardziej jest, lepszy jest do, nie tylko do słuchania, co do oglądania, bo on genialnie, ale ja myślę, może... Tak samo nagranie audio nie oddaje tego, bo to była kreacja aktorska. Ale kreację aktorską oddajesz utwór pod tytułem Tomasz. Ach, to tak. Natomiast mamy... Podjęliśmy taką decyzję, że najpierw duetu Karasiński-Włast Cała Warszawa. Tak. I to też jest utwór. Cała Warszawa musi zobaczyć to. Taki rewiowy, typowo rewiowy utwór. Sempoliński. Nazywaliście go Sempoła, tak? Sempoła. Albo Lunio. Lunio. Tak, tak. Umarł w 81 roku. W zasadzie do końca był aktywny zawodowo. Tak, był aktywny zawodowo i zawsze uśmiechnięty i bardzo dbający o swoich uczniów, którzy już... Którzy? No, którzy pamiętali o nim również, dlatego że wśród tych ludzi, których on uczył, bardzo wiele osób utrzymywało z nim kontakt do ostatniej chwili. Jednym z najważniejszych jego uczniów, takich takich epigonów. No Boguś Łazuka. No to wiadomo. Oczywiście. Bogdan Łazuka przejął od Sempolińskiego cały ten zestaw, ale nie tylko od niego, bo od Dymszy również, ale to inna historia. Może kiedyś Łazukę Bogdana serdecznie pozdrawiamy, zresztą zaproszę do studia, jeżeli zechce przyjąć zaproszenie. Posłuchajmy zatem. Lursa gwarno, a w ziemieński wielki hałas i laut. O jednym ludzie mówią tutaj i tam. Na jasnej, krócej i na pańskiej trąbi o tym sto aut i szepczą sobie kufty w cieniu bram. Pan Moritz Kohn zna dobry ton ze wszystkich stron, wciąż wola on. Czego tam śpi? Obudź się i daj na pan i rewi. Cała nadstawa zobaczyć musi to jeszcze nie jeden raz. Cała Warszawa zawoła nam halo, to zachwyciło nas. Cała Warszawa, panienka, młodzian, dziad i trzeci most, i nowy świat. Z Pragi, z Woli, z Mokotowa wszystko do nas będzie szło. Cała Warszawa zobaczy to. To dla was wszystko piękne, panie, wam niesiemy ten śpiew. O warszawianki z wami aż po sam gruch. Stworzymy jedną dziś kompanię, stańcie wszyscy na zew. Panowie, serca ślemy wam do stóp. Prostak czy graf, z nami się baw. Z nami się baw i nie szczęść braw. Czego pan śni? Obudź się i daj na pani rewi. Cała Warszawa zobaczyć musi to jeszcze nie jeden raz. Cała Warszawa zawoła nam halo, to zachwyciło nas. Cała Warszawa, panienka, młodzian, dziad i trzeci most, i nowy świat. Z Pragi, z Woli, z Mokotowa wszystko do nas będzie szło. Cała Warszawa zobaczy to. I tak prawie dobiliśmy do końca. No bo to jest prawie taki finałowy numer. Tak, ale właśnie finałem będzie Titina Ludwika Sempolińskiego. Zdaje się, że ta wersja również jest w internecie do zobaczenia. I to bardzo państwu polecam. Myślę, że jest, żeby zobaczyć Sempolińskiego w tej roli, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy, nagranie audio nie oddaje tego warsztatu, nie daje tego efektu. Ale jako ciekawostkę to chciałam powiedzieć, że na dyplomie muzycznym Marian Opania śpiewał właśnie tę piosenkę, ten wąsik, ach, ten wąsik. I też był świetny. No, dlatego, że Marian Opania był również wychowankiem Ludwika Sempolińskiego. Tak, jak najbardziej. I również od niego przejął masę warsztatu. Co zresztą bardzo pięknie działało na przykład w spektaklu Chemar, piosenki i wiersze w Teatrze Ateneum, w którym Marian Opania przecież występował. Albo w Brelu. Albo w Brelu. No w ogóle Marian Opania, no aktor śpiewający, prawda, ale dramatyczny również, no niezwykle wszechstronny. Wszystko wynieśliśmy to ze szkoły, naprawdę. Jakbyś miała powiedzieć na koniec, czego byś sobie życzyła dla szkoły teatralnej dzisiaj? Co miałoby być szczególnie zaopiekowane z tego, co ty pamiętasz? Nie, ja uważam, że czas idzie naprzód i jest dużo młodych ludzi, którzy bardzo dobrze pracują z młodzieżą, ale przede wszystkim... To dlaczego oni tak niewyraźnie mówią? Dlatego, no właśnie chciałam jeszcze dodać to, że moją obsesją jest praca ze słowem. A i w szkole teatralnej powinien być kładziony nacisk na słowo. A to jest okropnie moim zdaniem zaniedbane i no i to wszystko się powinno poprawić. Proszę państwa, i moim gościem była moja mama, Adrianna Godlewska. Dziękuję ci bardzo za twój czas i opowieści. A czy w ja dniu mogę... mamy. Tak? Tak, możesz. Oczywiście. Dobrze, właśnie zacząłeś mówić w dniu mamy, a ja chciałam po prostu tobie, realizatorom tutaj audycji i publiczności podziękować. Dla mnie bycie tutaj i branie udziału w tej audycji właśnie w dzisiejszym dniu. To jest naprawdę prawdziwy, cudowny prezent na Dzień Matki. No tak też miało trochę być, więc pozdrawiamy serdecznie, życzymy miłej niedzieli. Niech alerty nas pogodowe nas tak bardzo nie przerażą i nie przycisną za bardzo. Na koniec Ludwik Sempoliński. Proszę Państwa, rekomenduję z całego serca audycję za tydzień. Bohaterami będą Zofia Terne i Adolf Dymsza i to będą wspaniałe nagrania i troszeczkę historii. Zapraszam do usłyszenia. Jan Emil Młynarski, Salon Ulica Dancing, program Trzeci Polskiego Radia. Życzę miłej niedzieli. Wiadomo zaraz, tak to ja. Na twarzy uśmiech, niby lampa, świecący poprzez świata mrok. I buty, zdarte buty trampa, i taki niepokaźny krok. I wąsik, luksus mój szyk, podkręcam go, a wszyscy w ryk. Ten wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten pląsik, i wdzięk, i lęk, i mina, i śmiech, tak jest to ja. Ach, panie, ach, panowie, tak trzeba, śmiech to zdrowie. Titina, ach, titina, to jedyna piosenka ma. Pamiętasz, była raz sobota, gdy smutny, biedny, sam jak pies, był w kinie na kołączce złota. A jednak śmiałeś się do les, a pani sobie przypomina po swej żałobie pierwszy raz, gdyś przyszła na mój cyrk do kina, dostrzegłem w mroku twoją twarz, zrobiłem tylko tak, a ty już jak zaczęła się przez łzy. Ten wąsik, a ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten pląsik, i wdzięk, i lęk, i mina, gdy mnie policja gna. Ach, panie, ach, panowie, ten śmiech, to zdrowie. Titina, titina, to cała wioska ma. Niestety konkurencja czuwa przed wojną na mój skromny tron. Zazdrosny rywal się wysuwał, kandydat nowy groźny on. Milczenie me zastąpił wrzaskiem, mój śmiech przemienić pragnął w strach. Melonik mój mianował kaskiem, policja także... Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Chcesz tam puszeć? Krzysztof Zalewski, Z głowy. Skrót ze mną na bombę. Daria ze Śląska i Małpa, Skacz ze mną na bombę. Bad, bad, not good, Sunday afternoon dream. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego do 50 rat 0% i nawet do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.